الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة المجادلة چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 21 آیت تک ہم پہنچے تھے. ما قبل آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں, اور یہ مخالفت ہم نے آپ کو بتایا تھی کہ مال انکار مراد ہے, یعنی جو اللہ تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا اس کا انکار کرنا کہ ہم اس کو نہیں مانتے. اور یہ جو مخالفت تھی اس کی یہ وعید تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کو اذل قرار دیا. یہ ذلیل سے بھی نیچے کا درجہ ہوتا ہے, کیونکہ ذلیل کا معنی ہوتا ہے ذلت اختیار کرنے والا, دوسروں کے مقابلے میں حقیر, کمتر یا کمینہ پن رکھنے والا. اور اذل جو ہوتا ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ذلیل, یعنی اور بڑھ کر وہ ذلت کا اس کا مرتبہ ہوتا ہے, وہ کمینہ پن میں بہت ہی زیادہ آگے ہوتا ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بطریق انکار مخالفت کرتے ہیں وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کی نگاہوں میں اذل ہیں. اب جنہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اذل قرار دے, اسے پھر بغیر کسی وجہ کہ اس سے محبت رکھنا, اس کو عزت دینا, یہ غیر مناسب ہوتا ہے. اور ظاہری برتاؤ کے بارے میں تفصیلی کلام آپ کے سامنے پہلے کر چکے ہیں. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا تھا کہ جو مخالفت کرتے ہیں تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. یہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ ضرور اللہ تعالیٰ ہی ان پر غالب رہے گا, اس کے رسول ہی غالب رہیں گے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اگر بالفرض کوئی غیر مسلم دنیاوی ترقی کر بھی لیتا ہے تو یہ عارضی ترقی ہے, اور اس ترقی کی انتہا ہو جانے کے باوجود بھی وہ اللہ تبارک و تعالی پر غالب نہیں آ سکتے, نہ اس کے رسول کے دین کو مغلوب کر سکتے ہیں. بلکہ یہی سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا کہ وقتی طور پہ مسلمان اگر کسی مقام پر دنیاوی ترقی کے اعتبار سے مغلوب نظر بھی آئیں گے تو یہ مغلوبیت عارضی ہے. ایسا نہیں کہ مسلمانوں کو بالکل مٹا دیا جائے گا, یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہلے اس کی خبر دے چکے ہیں کہ مسلمان قیامت تک باقی رہے گا. ابھی تو امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا باقاعدہ ظہور ہوگا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, پھر آپ شادی بھی کریں گے, آپ کے بچے بھی ہوں گے, پھر آپ دونوں نفوس قدسیہ کا وصال ہوگا, پھر کہیں جا کے بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوگا. یعنی جب آپ لوگ نفوس قدسیہ ہوں گے تو زمین پر, روئے زمین پر کوئی کافر نہیں ہوگا, ٹوٹل مسلمان ہی مسلمان ہوں گے. پھر آپ کے وصال فرما جانے کے بعد بگاڑ پیدا ہوگا, بت پرستی پھر عام ہونا شروع ہوگی, اور پھر لوگ کفر کی طرف مائل ہوں گے, اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمام مسلمان دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور صرف کافر دنیا میں رہے گا. یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ اسلام پر کسی دوسری قوم کا غلبہ ہے, بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت اور حکمت ہے کہ خود اللہ تعالی مسلمانوں کو ختم فرمانا چاہے گا یا مسلمان ختم ہو جائیں, اس لیے کہ اب قیامت قائم کرنی ہے, اور مسلمان پر قیامت قائم نہیں ہوگی. قیامت صرف کافر پر قائم ہوگی, اور ان میں سب سے کم عمر کافر 40 سال کا ہوگا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب قیامت قائم ہونے والی ہوگی تو اس سے 40 سال پہلے اولاد کا سلسلہ ختم ہو جائے گا, کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا. یعنی یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اور رحمت دیکھیے کہ چھوٹے بچوں پر قیامت قائم نہیں ہوگی, بلکہ سب پختہ عمر میں پہنچ جائیں گے کہ 40 سال کی عمر انتہائی پختگی والی عمر ہوتی ہے, اس میں عقل بھی کامل ہو چکی ہوتی ہے, آدمی جوانی کی بالکل انتہا تک پہنچا ہوتا ہے, یعنی بالکل جوان ترین انسان ہوتا ہے. اگر اس کی صحت وغیرہ اچھی ہو تو بالکل وہ جوان ہے. ایسے لوگوں پر پھر قیامت قائم ہوگی, تاکہ کوئی یہ بھی نہ کہہ سکے کہ جی بچوں میں تو شعور ہی نہیں تھا, ان کے لیے قیامت کیسے قائم ہو گئی اور ان کو کیوں نہیں سوچنے کا موقع ملا. سب کو سوچنے کا باقاعدہ موقع دیا جائے گا, لیکن بدبختی ایسی طاری ہوگی کہ 40 سال تک کوئی ایمان نہیں لائے گا, اور آخری جس شخص پر قیامت قائم ہو رہی ہوگی, یعنی عمر کے لحاظ سے آخری, وہ 40 سال کا ہوگا, اور پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا. इसलिए अल्लाह ने देखें यहाँ पे अपने गलबे के बारे में इरशाद फरमा दिया कि कतब अल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसुली इन्नल्लाहा क़वियुन अज़ीज़। अल्लाह तबारक व तआला ये बात लिख चुका कि ज़रूर ज़रूर मैं गालिब आऊँगा और मेरे रसूल, बेशक अल्लाह तबारक व तआला क़ुव्वत वाला इज़्ज़त वाला है या गालिब है। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला लिख चुका, यानी अज़ल से ही ये बात फ़ैसला कर चुका, अज़ल से ही इरादा फरमा चुका कि अल्लाह ताला पर कोई गालिब नहीं आ सकता और इसी तरीक़े से उसके रसूलों पर कोई गालिब नहीं आ सकता। उसके रसूलों पर गालिब आने का मतलब ऐसा हुआ है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को बनी इसराइल ने कत्ल किया है और कई अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को नाहक कत्ल किया है, तो ये असल में उस कौम का गलबा नहीं है, ये वक्ती आर्जी मगलूबियत को कुल्ली मगलूबियत करार नहीं दिया जा सकता। आखिरी गलबा यकीनी सी बात अल्लाह ताला उसके रसूलों का ही है, मैदान महशर कायम होगा तो उसमें कौन गालिब होगा? अल्लाह ताला ही की हुकूमत होगी, उसके रसूल ही इज़्ज़त वाले होंगे, बाकी जितने मुखालफत करने वाले होंगे वो तो जलील रुस्वा शर्मिंदा और इंतहाई ज़िल्लत में होंगे और उनको मुँह के बल घसीट घसीट कर जहन्नम में फेंका जाएगा, इंतहाई यानी ज़िल्लत का उनको सामना करना पड़ेगा। तो कौन गालिब आया? अल्लाह ताला ही गालिब आया, उसके रसूल ही गालिब आए। तो समझदार इंसान वो है कि जो आर्जी चीज़ों पर निगाह रख कर फ़ैसले नहीं करता बल्कि दायमी चीज़ों को पेश नज़र रख कर एक दुरुस्त और मुनासिब फ़ैसला करता है। आर्जी तरक्कियाँ ये दुनिया की तरक्कियाँ हैं, इन पर निगाह रख कर ये सोचना कि जो अब तरक्की कर रहा है ये आइंदा भी तरक्की करता रहेगा, ये नादानी है। अल्लाह तबारक व तआला उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैबी ख़बरें हमें बता रही हैं कि तमाम तरक्कियाँ एक वक्त आएगा ख़त्म हो जाएंगी, खुद हमारी जो ये समझदारियाँ हैं हमारे ख़िलाफ़ हो जाएंगी और हम अपनी ही समझदारियों के बिना पर हलाक होंगे और फिर अल्लाह ताला उसके रसूल का गलबा होगा। तो दायमी तौर पर जो गलबा नज़र आता है वो अल्लाह ताला उसके रसूल का है, तो आर्जी गलबे को फ़ौकियत नहीं दी जाती, दायमी को दी जाती है। इसको यूँ समझ लीजिए कि जैसे दो बॉक्सर एक रिंग में फ़ाइट कर रहे हों, अगर तीसरे या चौथे राउंड में एक बॉक्सर दूसरे को गिरा देता है, एक मुक्का लगा नीचे गिर गया और काउंटिंग स्टार्ट हो गई, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप फौरन ये कह दें कि जी ये गालिब है और ये मगलूब है, बल्कि आप इस बात का इंतज़ार करेंगे कि शायद ही खड़ा हो और अगर वो खड़ा हो गया तो हम उसको गालिब नहीं करार देंगे, एंड पर जो फ़ैसला होगा गालिब वही कहलाएगा। अब बिलफर्ज ये गिरा हुआ अगर दूसरे चार पांच राउंड के बाद या बिल्कुल आखिर में भी उसको नॉकआउट कर देता है या पॉइंट्स बेसिस पर ये जीत जाता है, तो अब क्या आप उस जो पहली दूसरे तीसरे राउंड की एक वक्ती गलबा था या वो गालिबियत जो उसको हासिल हुई थी उसकी बिना पर ये कह सकते हैं कि ये गालिब है वो मगलूब है? हरगिज़ नहीं, बल्कि जो फ़ैसला होता है वो आखिरी पॉइंट का होता है या आखिरी लम्हात का जो होता है फ़ैसला, वही हकीकी फ़ैसला होता है। तो अभी तो आखिरी लम्हा आया ही नहीं है, अभी अगर मुसलमानों की वक्ती तौर पे किसी मकाम पे मगलूबियत नज़र भी आती है तो ये कह देना कि जी मुसलमान मगलूब हो गया, इस्लाम मगलूब हो गए, माज़ल्लाह अम्बिया अलैहिमुस्सलाम मगलूब हो गए, या माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह कोई बढ़कर यूँ इस तरह गलत बात कह दे कि देखो अल्लाह ताला भी मगलूब हो गया कि मुसलमानों को फ़तह नहीं दे पा रहा, ये सब गलत चीज़ें होती हैं। बाज़ औक़ात एक रेसलर है या एक बॉक्सर है वो टेक्निक इस्तेमाल करता है, अपने आप को कमज़ोर ज़ाहिर करता है, अपने आप को थका हुआ ज़ाहिर करता है, लेकिन असल में वो सामने वाले को नफ्सियाती तौर पर धोखा दे रहा होता है और फिर एकदम वो एक्टिव होकर उस पर गालिब आ जाता है। तो माज़ल्लाह मैं ये मिसाल इधर नहीं दे रहा हूँ कि अल्लाह ताला या उसके रसूल कमज़ोर नज़र दिखा रहे हैं अपने आप को फिर गालिब आएंगे, एक बिला तमसील एक मिसाल बयान करना मकसूद है कि इसको समझें इस बात को कि ज़रूरी नहीं होता कि अगर कोई शख्स मगलूब नज़र आए तो वो उसकी कमज़ोरी की अलामत हो। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उमरे के लिए फ़र्स्ट टाइम तशरीफ़ लेकर गए तो कुफ़ार ने मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल होने से रोक दिया था, जिसके जवाब में सुलह हुदैबिया मारे से वजूद में आई थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बग़ैर उमरा फरमाए आपने वहाँ पर दम दिया, यानी जो आपको रोक लिया गया था तो दम आपने दिया और सब सहाबा किराम से कहा कि आप हलाल हो जाएँ, यानी हल्क या कसर वगैरह करवा लें और वापस आ गए थे। उस पर हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद तज़ब्ज़ुब के आलम में थे और आपने अर्ज़ की थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम हक पर नहीं हैं, तो नबी करीम ने फरमाया क्यों नहीं है? तो अर्ज़ की कि फिर हम क्यों वापस जा रहे हैं? यानी आपका कहने का मकसद ये था, आपको ये ऐसा महसूस हुआ कि शायद ये कोई बुजदिली का काम तो हम नहीं कर रहे हैं, बाद में ये लोग ताने देंगे। लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु حکمت رسول اور مزاج رسول کو بہت اچھی طرح سمجھ چکے تھے کہ یہ اللہ کا ہی فیصلہ ہے اور یہ بزدلی نہیں ہے بلکہ حکمت ہے. اور اگلے سال جب نبی کریم نے فرمایا کہ ہم اگلے سال آئیں گے تو نبی کی زبان سے نکل گیا ہم ضرور آئیں گے, اور ایسے ہی ہوا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حکمت کی تحت تک پہنچے اور آپ واپس تشریف لائے اور اگلے سال انتہائی شان کے ساتھ جا کر آپ نے عمرہ فرمایا, جس سے وہاں کے کفار پہ بہت ہی اچھا اثر مرتب ہوا. تو یہ دیکھیں کہ وقتی طور پہ مغلوبیت نظر آتی ہے لیکن اصل میں یہ غلبہ تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کا فرمان یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا ہے, غلبہ اسلام کا ہی ہوگا, غلبہ اللہ تبارک و تعالی کا ہی ہے اور رہے گا اور رسول ہی غالب ہوں گے. اور یہ چیز وقت ایک آئے گا کہ سب جو ہم آپ کی خدمت میں باتیں عرض کر رہے ہیں اس کی ایک عملی شکل, ایک عملی صورت, ایک حقیقی شکل بھی آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائیں گے, اور انشاءاللہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہما کے دور میں بھی آپ کو نظر آئے گا, اور میدان محشر میں تو پھر حقیقی طور پر مزید آپ دیکھیں گے. آگے اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی اس کے بارے میں تھوڑا سی یہ بات سماعت فرما لیں کہ جو آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہونی چاہیے. محبتوں پر غالب ہونے کا مطلب کیا ہے پہلے یہ سماعت فرما لیں. دیکھیں محبت اصل میں ایک قلبی میلان کو کہتے ہیں, جب ہمارا دل کسی کی طرف اچھے انداز سے مطلب نفرت کے ساتھ نہیں, برائی کے ساتھ نہیں, اچھے انداز سے مائل ہوتا ہے تو اس کو ہم محبت کا نام دیتے ہیں, اور جب اس میں شدت پیدا ہو جاتی ہے تو اسے عشق کا نام دیا جاتا ہے. اب آپ غور و تفکر فرمائیں تو ایک مسلمان جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرنے والا ہے کہ میں اس کا حامل ہوں, میں عاشق رسول ہوں, وہ بھی اپنے قلب میں مختلف چیزوں کی محبت پائے گا. ماں ہے, باپ ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, کاروبار ہے, صحت ہے, آزادی ہیں اور دیگر آسائشیں ہیں, دیگر چیزوں کے مزے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہے. تو اب بتائیے کس سے محبت کرنے والا ہے؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ وہ ماں باپ سے محبت کرنے والا ہے تو رسول سے محبت نہیں کر رہا, رسول سے محبت کرنے والا ہے تو ماں باپ سے نہیں؟ نہیں, سب میں اس کی محبت یکساں ہیں, لیکن جو شریعت کو مطلوب ہے وہ یہ ہے, جس سے ایمان انسان کا کامل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کو تمام محبتوں پہ غالب کر دے. اب یہ غلبہ کیسے پتہ چلے گا؟ ایک میں مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے, صرف بلا تمثیل مثال. ایک دودھ یہاں, ایک دودھ یہاں ہے, آپ نے ان دودھوں کو آپس میں ملا دیا, کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا دودھ غالب ہو گیا؟ کیونکہ تو ہم رنگ ہو گئے. تو محبت تو ایک قلبی کیفیت کا نام ہے, وہ کوئی ایسا رنگ تو نہیں ہے کہ آپ اس میں امتیاز کر سکیں فوراً, یہ تو مکس ہے دل میں محبت. کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول کی محبت تمام محبتوں پہ غالب ہے؟ تو ہم پہلے دودھ کی مثال لیتے ہیں بلا تمثیل. اس میں پہلے یقین سی بات ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مقدار کس کی زیادہ ہے. اگر یہ 2 کلو تھا یا 1 کلو تھا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 کلو والا غالب ہو گیا, 1 کلو والا مغلوب ہے. لیکن یہاں پر محبت میں ایسا بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ محبت کی کوئی مقدار ناپی نہیں جا سکتی, اس کو تولا نہیں جا سکتا, اس کا کوئی کلر نہیں ہے کہ جس کی بنا پر آپ اس کے غلبے کو محسوس کریں. جیسے 2 کلر ملائیں تو 1 کلر بعض اوقات دوسرے پہ غالب آ جاتا ہے, یہاں یہ بھی نہیں ہے. تو یہاں پر پھر ایک ہی صورت رہ جاتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم ظاہری علامات سے فیصلہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول بقیہ تمام محبتوں پہ غالب ہے یا نہیں ہے. اور وہ ظاہر علامت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا فیصلہ اور دوسرے لوگوں کا فیصلہ آپس میں ٹکراتا ہوا نظر آئے, ان کی پسند اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پسند آپس میں ٹکراتی ہوئی نظر آئے, تو پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پسند کو, ان کے حکم کو, ان کے فیصلے کو اگر انسان فوقیت دے دیتا ہے اور دوسرے کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے قلب میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہے. بس یہ ہے ایک سمجھ لیں, میں نے آپ کی خدمت میں میزان عرض کیا ہے اپنے اکابرین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں, اس میں آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. تو اگر صحابہ کرام کی حیات طیبہ دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا, صحابہ کرام ایمان لے کر آئے, اب ان کا امتحان شروع ہو گیا. ماں باپ, بھائی بہن, دوست احباب, رشتہ دار کہہ رہے ہیں کہ اس رسول کا کہنا نہ مانو, اور رسول کہہ رہا ہے میری اطاعت کرو. اب یا تو مروت میں آدمی مارا جائے اور رشتہ داروں کی بات مان لے, اور یہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی محبت کو تمام پر غالب کر کے انہیں بھی اپنا دشمن بنا لے. آپ غور فرمائیں اور فیصلہ کیجئے کہ صحابہ کرام نے کیا کیا تھا. انہوں نے ان کو اپنا دشمن بنایا, رشتہ داروں کو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی محبت کو غالب رکھا اور اس کی ظاہر علامت ظاہر فرما دی کہ اگر مقابلے میں سامنے کوئی رشتہ دار آ گیا ہے تو آپ نے دریغ, پھر مطلب یہ کہ جیسے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جراح ان کے مقابلے پر آئے غزوہ بدر میں, آپ نے ان کو مار دیا جان سے. تو یہ نہیں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی محبت کا دعویٰ بھی کیا جائے اور پھر سامنے اگر کوئی رشتہ دار آ گیا تو اس کی مروت میں آدمی اپنے آپ کو یعنی کمزور بھی کر لے, ایسا نہیں. ایمان کی مضبوطی یہی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ اس کے رسول, اس کے بعد کوئی اور. اگر ان کا فیصلہ اللہ رسول کے موافق ہے تو مانا جائے گا, اگر مخالف ہے تو اب محبت کی علامت یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ آپ اس کے مقابلے میں غالب ہوں اور ان کی محبت کو غلبہ دیں. اسی طریقے سے کاروبار یہ کہہ رہا ہے کہ ناجائز طریقے سے کما لو, اگر یہ ناجائز طریقے اختیار نہیں کرو گے تو صحیح نفع نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حلال کماؤ, کیونکہ ان کا حکم یہ ہے. یہ ہیں علامات محبت. خالی بیٹھ کر نعت خوانی کے اندر بیٹھ کر ہم جھوم جھوم کر نعتیں پڑھیں اور پھر یہ سمجھیں کہ ہم عاشق رسول ہیں, اچھی بات ہے, اس کا بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی ایک علامت ہے, لیکن اصل میں یہ امتحان نہیں ہے. امتحان تو اب یہاں پر آتا ہے کہ اب انسان غور و تفکر کرے کہ وہ لاکھوں کے فائدے کو دیکھے یا اللہ اور رسول کے حکم کو دیکھے. محبت رسول کا تقاضا یہ ہے, محبت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا حکم مانے. لاکھوں کا نقصان انسان برداشت کر لے لیکن ان کا حکم نہیں ٹالنا چاہیے. اور اس امتحان محبت میں اکثر لوگ فیل ہو جاتے ہیں, صفر نمبر لیتے ہیں, بالکل صفر اپون صفر ہوتا ہے, بالکل نل ہو جاتے ہیں کہ وہ نظر انداز کر دیتے ہیں, نہ اللہ کے حکم کو دیکھتے ہیں نہ رسول کے حکم کو دیکھتے ہیں. حتیٰ کہ اگر ان کو یاد دلایا جائے, یاد دہانی کروائی جائے تو انہی مادی اشیاء کی محبت غالب آ جاتی ہے, جو مجبور کر دیتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو انتہائی حقارت کے ساتھ اور معمولی سمجھتے ہوئے چھوڑ دیا جائے. اگرچہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان اللہ اور رسول کے حکم کو حقیر اور معمولی سمجھ کے چھوڑتا ہے, اگر ایسا ہو تو وہ کافر ہو جائے گا, وہ ان کو اہمیت ہی دیتا ہے یعنی ذہنی لحاظ سے, لیکن اس کا عمل اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ اس کی نگاہوں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی وہ اہمیت نہیں ہے جو ان دنیاوی فائدوں کی ہے. تو ان پہ غور و تفکر کرنا چاہیے. صحابہ کرام نے چونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کو تمام محبتوں پہ غلبہ دیا, ان کی مدح میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی, اور ملاحظہ فرمایا کہ کیا اللہ نے انعام ان کے لیے بیان فرمایا. لیکن انشاءاللہ یہ انعام اور یہ آیت, اس کا ترجمہ اگلے پروگرام میں بیان کیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.